สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งเสียงมาตามสายผ่านทางแม่ข่ายเครือข่ายของทางกรมประชาสัมพันธ์มาให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันในทุกที่ทุกแห่งมากันทุกวันนะวันละครึ่งชั่วโมงนี่แหละกำลังดีท่านผู้ฟังให้เป็นน้อยๆแต่บ่อยๆนานๆเข้ามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นสะสมมากขึ้นดีขึ้นแล้วจิตใจของเรามันก็จะดีสูงขึ้นไปอ่ะนะดูอย่างน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะเมื่อหลายปีก่อนมันก็ฝนที่ระยดนี่แหละตกมาตกมามันก็เต็มท่วมขึ้นมาได้เนี่ยพอฝนไม่ตกช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็แรงไปได้เหมือนกันเนี่ยมันก็ทีละน้อยละน้อยที่เราสะสมเอาเราทำเอามันก็จะดีขึ้นมาได้สิ่งนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังสิ่งนั้นคือธรรมะนั่นเองธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยเราสะสมปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไปมันก็มากขึ้นดีขึ้นและถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าท่านที่สะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ purethamma.comPuredhamma.com นี่เป็นช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับข้าพเจ้าได้จดหมายทุกฉบับข้อความทุกข้อความที่ส่งมานั้นข้าพเจ้าอ่านหมดก็เลือกที่มันเหมาะสมอะไรต่างๆมาคุยกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการในช่วงของวันพุธนั้นก็จะเป็นการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนกันเข้ามาวันนี้เราก็มีไปรษณียบัตรนำมาจากท่านผู้ฟังจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองชื่อว่าคุณรัตนาคุณรัตนาส่งเป็นไปรษณียบัตรมาสอบถามถึงเรื่องที่ว่าเคยปวารณาไว้นั่นคือออกตัวให้รับใช้ให้ขอได้ปวารณาไว้กับสถานีวิทยุธรรมะแห่งหนึ่งนั่นว่าจะทำบุญบริจาคค่าไฟอยู่ทุกเดือนทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นหมดลมหายใจไปเลยมีความศรัทธามีความมั่นใจขนาดนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ปิดไปแล้วก็เลยไม่ได้ส่งไปไม่ได้ส่งเงินไปแล้วเพราะว่าเขาปิดไปแล้วใช่ไหมพอปิดไปแล้วอย่างนี้แล้วไอ้ที่ความตั้งใจของตัวเองที่ว่าฉันจะทำบุญทุกเดือนทุกเดือนนะค่าไฟอยู่เป็นประจำจนกระทั่งตายจากกันไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอไม่ได้มีสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วก็เลยมีความกังวลใจว่าเอ๊ะนี่เราจะมีบาปไหมเนี่ยเราไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจเอาไว้เรามาแยกแยะประเด็นในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังพูดถึงสัจจะอะไรที่เราเคยตั้งเอาไว้เนี่ยท่านผู้ฟังนะบางคนเคยตั้งความหวังตั้งสัจจะไว้ในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ทำให้เราไม่สามารถทำได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้หรือว่าเคยกล่าวเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจแต่ความไม่สบายใจนี้เป็นลักษณะของหิริโอตตปะแน่นอนคือความกลัวความละอายต่อบาปแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นบาปไหมฉันไม่ได้ทำตามที่ฉันสัญญาไว้แล้วไอ้ลักษณะการที่จิตมีหิริโอตตปะเนี่ยมีความกังวลความกลัวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งดีนะท่านฟังแต่คือถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีหิริโอตตปะนะถ้าเขาจะไปทำความชั่วเนี่ยเขาไม่กลัวเขาไม่เกรงเขาไม่สนใจทำได้ทันทีมันไม่ได้มีความกลัวความละอายตรงนี้เลยเช่นถ้าพระไม่ดีจะไปทำผิดศีลจะไปจับจ่ายซื้อของหรือว่าพูดเกี่ยวพาราศีเนี่ยไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าเขามีหิริโอตตปะเนี่ยเขาจะไม่ทำหรือถ้าทำเกิดขึ้นแล้วแหมมันจะรู้สึกไม่สบายใจอันนี้มันเป็นธรรมดามันดีแล้วที่เรามีความไม่สบายใจเพราะมันเป็นหิริโอตตปะที่เกิดขึ้นแต่คือถ้าเราเปรียบเทียบในระหว่างคนที่ไม่มีหิริโอตตปะอันนี้ไม่ดีแต่พอเราทำไม่ดีแล้วเรามีความเครียดความไม่พอใจคว ความไม่สบายใจเกิดขึ้นอันนี้มีหิริโอตปะอันนี้ดีแล้วแต่เป็นหิริโอตปะเป็นความกลัวชนิดที่จะทำให้เกิดกุศลมันดีนั่นคือถ้าเราทำชั่วมาแล้วเรารู้สึกไม่ดีอันนี้มันถูกต้องมันดีงามอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำชั่วมาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกกลัวแบบนี้เช่นว่าอยู่ในที่มืดๆเกิดความกลัวขึ้นกลัวผีกลัวอะไรต่างๆบ้าบอไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้หรืออยู่คนเดียวเกิดความกลัวความประมาทเกิดขึ้นไอ้เจ้าความกลัวความประมาทแบบนี้อันนี้ไม่ดีนะเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องกลัวได้นะฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ทำผิดศีลก็ไม่ได้ทำผิดศีลเลี้ยงกลัวความกลัวนี่เป็นกิเลสละมันโผล่ตัวออกมาเราต้องกำจัดตรงนี้ออกแต่ถ้าเรามีความกลัวความละอายต่อบาปชนิดที่เป็นกุศลนะคือถ้าเผื่อเราไปทำสิ่งไม่ดีปุ๊บแล้วเรากลัวแล้วเราไม่สบายใจไอ้ความกลัวความไม่สบายใจนี้เป็นหิริโอตปะที่ดีนะเป็นหิริโอตปะที่เป็นกุศลควรจะเก็บมันเอาไว้นั่นมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ถวายทานเราไม่ทำบุญตรงเนี้ยเราไม่ได้ทำกุศลตรงเนี้ยที่เราตั้งใจว่าเราจะทำเนี่ยพอเราไม่ได้ทำแล้วมันจึงมีหิริโอตปะมีความกลัวความละอายเกิดขึ้นจึงมีความไม่สบายใจเพราะนั้นเราทำยังไงคุณทำอะไรที่เกิดขึ้นหรือมันไม่ได้มีที่ทำให้เรามีความกลัวความไม่สบายใจตรงนี้คำตอบในคำถามนี้ก็คือการให้ทานที่เราไม่ได้ให้ในบุคคลที่ให้ทานอยู่เอาก็จะมีความสบายใจแต่เพราะเราได้ทำกุศลเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณรัตนาที่ส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยก็แก้ได้ง่ายๆด้วยการให้ทานนั่นเองแต่เราก็ไปทำสิ่งที่เราได้เคยภาวนาเอาไว้ในสถานที่อื่นก็ตามหรือเป็นรูปแบบอื่นในที่มีลักษณะการให้ทานจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันสบายขึ้นดีขึ้นเพราะเราได้ทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แต่ซึ่งมันเกิดจากการที่สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปทําให้การกระทําที่เป็นกุศลธรรมตรงนั้นมันด้อยถอยลงพร่องลงพอมันพร่องลงถอยลงเนี่ยทําให้เรามีความไม่สบายใจแต่ความไม่สบายใจนี้เกิดจากหิริโอตปะนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งดีอยู่แล้วเป็นเครื่องเตือนสติเราอยู่แล้วเราก็แก้ด้วยการที่เราให้ทานซะอันนี้คือคําถามของคุณรัตนาจากอําเภอเมืองจังหวัดระยองเราก็บอกด้วยว่าได้รับซีดีไปแล้วนะก็ร่วมทำบุญกันมามีจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งแต่มาจากคุณแววมะยุราอันนี้เขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสอยู่ทางภาคใต้นู่นก็ได้ยินได้ฟังรายการธรรมารับบรุณนี้จากทางสวทนราธิวาสแล้วก็ได้รับซีดีกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มีข้อสงสัยท่านผู้ฟังคุณแววมะยุราเขียนถามมาว่ามีลูกที่พิการอยู่คนหนึ่งพูดไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ดูแลมาตั้ง29ปีละทีนี้จิตใจก็มีความคิดว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ทำบุญบ้างนั่นคือลูกเนี่ยพูดไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าลูกจะตั้งจิตได้ถูกต้องไหมหรืออย่างไรก็เลยเขียนถามมาผู้หญิงสักคนหนึ่งในตะวันเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะแล้วมีการตั้งครรภ์แบกคันมา9เดือนคลอดลูกออกมาเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่เป็นภาระหนักมากเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าคนธรรมดามันจะมาทำได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางมีความเสียสละมีความอดทนมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้จิตใจสูงแล้วคนที่เป็นแบบนี้นี่คือหมายถึงว่าแม่ทุกคนเลยนะแม่ข้าพเจ้าที่คลอดข้าพเจ้าออกมาแม่ของท่านผู้ฟังหรือถ้าท่านผู้ฟังเป็นแม่เองคลอดลูกออกมาเนี่ยจิตใจของคนที่ทำหน้าที่นี้ได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นบุพการีบุคคลคือบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะอดทนหนักแน่นมีเมตตามีความเสียสละคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันกินกันไม่หมดมันเยอะมากมันดีมากมันยิ่งใหญ่มากไม่ธรรมดาแล้วลูกที่ดีๆเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะรู้สึกได้แน่นอนในตอนเป็นเด็กบอแบะบอบอแบะแบะเนี่ยร้องไห้งอแงพอมาอยู่ในอ้อมกอดแม่เนี่ยรับรู้ถึงความรักความเมตตาของมารดามีเลือดผ่านจากอกเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเนี่ยลูกก็ได้รับความอบอุ่นได้รับความเมตตาได้รับอาหารได้รับความอนุเคราะห์ต่างๆเนี่ย ลูกเขารู้สึกแน่นอนท่านผู้ฟังแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหนก็ตามเถอะแต่คือโตขึ้นบางทีมันอาจจะคบเพื่อนชั่วไปทำชั่วบ้างเราก็อาจจะเคยเห็นแต่ว่าเขารู้สึกได้แน่นอนในลูกเด็กเล็กแดงที่เราคลอดเขาออกมาเนี่ยเขารู้ได้แน่นอนแต่ก็อาจจะพูดไม่ได้เขาอาจจะสื่อสารไม่ถูกเขาอาจจะตอบสนองไม่เป็นแต่เขารับรู้ทางจิตได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเมตตากับเขาเราบอกเขาเราสื่อสารด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองในลักษณะที่จะให้เรารู้ได้ว่าเขารู้หรือไม่รู้แต่ว่าเขารู้ได้แน่นอนนะบุฟังเราให้เขาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆพอเราให้เขาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่รู้ภาษาแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยใจมันสบายแน่นอนรู้ความบ้างมันก็ต้องรู้บ้างไม่มากบ้างก็ต้องน้อยบ้างล่ะจิตเขาก็จะน้อมมาในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ตรงนี้แหละมันเป็นบุญอยู่แล้วแต่คนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าธรรมดานะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกเนี่ยโอ้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเนี่ยโอ้มันยากลำบากกว่านี้อีกพ่อแม่นี่ก็เลี้ยงแป๊บเดียวนะไม่ได้มาต้องพูดถึงว่าเราจะเลี้ยงมาตั้ง29ปีเนี่ยดูอย่างสุนัขสิเลี้ยงพอมันโตได้มันก็ไม่ได้รู้ถึงความเป็นพ่อเป็นแม่ละมันก็จะสมสู่ซ้ำสอนกันแต่สัตว์อื่นเขาไม่ได้รู้ตรงนี้ไม่ได้จะอุปการะกันยาวยืดเหมือนอย่างมนุษย์มนุษย์นี่มันดีแล้วท่านผู้ฟังเกิดเป็นคนเนี่ยอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ในบางเรื่องบางอย่างมีความทุกข์บ้างมีความสุขบ้างบางคนอาจจะทุกข์มากกว่าสุขนิดหน่อยก็อันนี้ก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้ในโลกมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นๆเนี่ยโอ้ยมนุษย์นี่ดีกว่ามากอยู่แล้วแต่ต่อให้สุนัขที่เกิดในบ้านเศรษฐีเนี่ยมีความกินอยู่อิ่มน้ำสำราญเขาไม่สามารถที่จะทำบุญได้นะท่านฟังไม่สามารถที่จะมีจิตน้อมมาให้เกิดการบรรพชาบวชก็บวชไม่ได้จะมีความคิดนึกอ่านใดจะมีการอุปการะสงเคราะห์กันก็เล็กๆน้อยๆเนื่องเพราะว่าเป็นธรรมดาที่สัตว์ประเภทสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นภพภูมิในลักษณะที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเราไปดูชีวิตของสัตว์ดิเนื้อวัวควายคลอดออกมาเงี้ยถ้าลูกมันไม่สมประกอบอยู่ในป่าเงี้ยมันก็ต้องถูกเสือมากินไปมารดาจะไม่ได้มาเลี้ยงดูแลให้มันดีขึ้นมาได้หรอกถึงจุดหนึ่งยังไงก็ต้องทิ้งกันไปเป็นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังมนุษย์เรามีการอุปการะผู้อื่นก่อนเป็นบุพการีบุคคลแต่เขาได้รับการอุปการะแล้วในจิตใจเขารับรู้ได้แน่นอนตัวนี้เราก็ค่อยบอกค่อยสอนไปให้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็จะน้อมมาในทางธรรมะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เขาเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่อย่าไปว่าเลยว่าเด็กนี้นะมีเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆแต่คนเคราะห์ร้ายจริงๆมันไม่ได้มาเกิดเป็นคนหรอกหรือถ้าเกิดเป็นคนก็จะมาเกิดเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่เขาจะมาอุปการะกันยาวยืดถึง29ปีแล้วก็จะไปเกิดในครอบครัวที่จะทิ้งกันแต่ไม่รักใคร่ดูแลกันแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่แสดงถึงความที่เขามีบุญอยู่แล้วท่านฟังเราก็เอาบุญที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละให้เกิดการได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆก็ทำได้แน่อันนี้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในคุณแววมายุราจากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้เหมือนกันนั่นคือจดหมายและไปรษณียบัตรที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโซแล้วก็มีคำถามของคุณโจจากจังหวัดขอนแก่นอันนี้ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ถามว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจานั่นคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่และที่ตรัสว่าสัพเพสังขาราทุกขาคือสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เนี่ยแล้วที่ตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาคือทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยคำว่าสังขาราคือสังขารเนี่ยกับคำว่าธรรมาคือธรรมะเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคำตอบในคำถามนี้ก็คือไม่แตกต่างกันหรอกเหมือนกันนั่นแหละแล้วคำถามต่อไปคือว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสให้มันแตกต่างกันทำไมไม่ใช่คำว่าสังขาราให้มันครบให้มันจบไปเหมือนกันไปจะได้ไม่ต้องมีคนมาสงสัยถามว่ามันต่างกันยังไงคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังเลยท่านเป็นธรรมราชานะคือท่านจะพูดยังไงตรัสยังไงก็ไ แต่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศัพท์ภาษาเท่านั้นเองคือในอัตถกถาเนี่ยท่านเคยอธิบายเอาไว้ในที่ท่านพระอาสชิได้เคยตอบคำถามของสัจจกนิครนถึงเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตาโดยใช้บทพยัญชนะแบบนี้ที่ท่านพระอาสชิใช้บทพยัญชนะแบบนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สัจจกนิครนนั้นเนี่ยมาซักไซ้ไล่เลียงอะไรกันต่อไปเพราะว่าเขามีทิฏฐิความเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้คือที่ท่านอธิบายในอรรถกถาหรือว่าถ้าเราจะมองให้มีความแยบคายนั่นแหละท่านก็จะมาวิเคราะห์กันนะว่าสังขารนี่คือหมายถึงลักษณะของขันห้านะว่าขันห้ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะขันห้านี่คือส่วนของทุกข์ใช่ไหมทุกขอริยสัจนะแต่ว่าธรรมะนี่คือรวมหมดรวมทั้งเรื่องของตัณหาด้วยรวมถึงเรื่องของนิโรธด้วยนิพพานด้วยรวมถึงเรื่องมรรคด้วยนะว่ามันมีความเป็นอนัตตาก็บางครั้งก็วิเคราะห์ไปอย่างนั้นนะว่ารวมถึงนิพพานด้วยว่าเป็นอนัตตาแต่คำว่าอนัตตาเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเอกเทศโดดๆเดียวๆแต่มันต้องอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นนะนิพพานเป็นอย่างนั้นไหมนิพพานก็เป็นอย่างนั้นนะคือต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นแล้วเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องนี้เราจะมองให้มันเหมือนกันก็ได้หรือจะมองให้มันต่างกันก็ได้ประเด็นที่สําคัญคืออยู่ตรงนี้ต้องระวังว่าเอ๊ะถ้าเรามองให้มันเหมือนกันแล้วมันไปหักล้างขัดแย้งกับใครไหมหรือถ้าเรามองให้มันต่างกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหากับใครหรือเปล่าแต่ก็อย่าให้มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าต้องทะเลาะแก่งแย่งหรือว่าเสียดสีทิ่มแทงกันด้วยวาจาก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่างี้ก็ตามนั้นก็จบที่ตรงนั้นแต่ความหมายเบื้องลึกเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านแต่บางทีข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่บอกว่าถามว่าสังขารกับธรรมะมันต่างกันอย่างไรแต่บางครั้งบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้แทนกันธรรมะที่ควรละก็มีธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็มีสังขารบางครั้งใช้ในนัยยะความหมายที่หมายถึงสิ่งทั้งปวงก็มีใช้ในนัยยะความหมายที่หมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของขันธ์5ก็มีประเด็นที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือคำว่าอนิจจังคำว่าทุกขังแล้วก็คำว่าอนัตตานี่สำคัญตรงนี้แต่ว่ามันไม่เที่ยงในสิ่งใดไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ต้องตอบให้ได้ว่ามีความเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะไปยึดถือว่านั่นเป็นตัวเราของเราคำตอบในคำถามนี้ก็คือไม่ควรยึดถือเอาไว้และคุณโจ้ต้องการจะถามเฉพาะเจาะจงลงมาในประเด็นนี้ว่าอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็ค่อยติดต่อสอบถามมาทางรายการอีกครั้งหนึ่งก็ได้ข้าพเจ้าก็จะตอบให้แต่ส่วนเรื่องของไอ้เจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้นี่แหละคือคำสอนหลักๆในที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้แต่ก็มาถึงคำถามของคุณมาสุลีท่านคุณมาสุลีเขียนมาทางหน้าเว็บไซต์ถามว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรนะพระองค์ทรงเมตตาตรัสสอนเกี่ยวกับหัวใจพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรเอาคำว่าพระพุทธศาสนาก่อนนะศาสนาเนี่ยแปลว่าคำสอนนะคำสอนของพุทธะคืออะไรนะหัวใจของคำสอนของพุทธะว่าอย่างไรหลักๆเลยจำไว้ฟังคือให้พ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความทุกข์ถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์จะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นั่นเองเพื่อให้เกิดการพ้นจากความทุกข์นี่คือหลักๆสำคัญเลยเราถ้าจะแยกแยะแจกแจงไปว่าทุกข์คืออะไรเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงท่านก็จะแจกออกมาว่าทุกข์คือขันธ์5นะแล้ววิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์นี่คือมรรค8นะก็จะแยกออกมาขันธ์5มีอะไรบ้างมรรค8มีอะไรบ้างก็จะแยกแจกแจงออกไปแยกแยะแจกแจงออกไปจนบางคนนี่โคนับกันไม่ไหวนับกันไม่ไหวเอาตัวเลขอะไรมาแทนดีเอา 84,000 นี่แหละมาแทนเพราะมันเยอะมากเหลือเกินนะหลักสำคัญเด่นๆเดียวๆเด็ดๆเลยเนี่ยคือเรื่องของความทุกข์ให้เราพ้นจากความทุกข์ให้ได้นี่คือหัวใจเลยที่พระพุทธเจ้ามีเมตตากรุณาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อให้พ้นจากความทุกข์เห็นสัตว์ในยุคนี้เนี่ยท่านฟังมีทุลีเกลอะกรังอยู่ในตาเต็มพืชอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความเมตตา มีความกรุณานำสัตว์บางประเภทบางคนมีทุลีในดวงตาน้อยก็มีสามารถที่จะเห็นธรรมะนี้ได้ธรรมะที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์นี้ได้ธรรมะที่จะทำให้คลายเจ้าตัณหาความยึดถือต่างๆได้ธรรมะที่จะทำให้นิโรธคือความพ้นจากตัณหาเนี่ยมันแจ่มแจ้งขึ้นมาได้เห็นได้อยู่มีอยู่จึงเมตตาสั่งสอนกระบวนการวิธีที่จะให้พ้นจากความทุกข์ได้นะบางคนก็จะตอบในเรื่องนี้ต่างๆกันไปนะบางท่านก็จะบอกว่าให้ละบาปให้ทำดีนะให้ทำจิตให้บริสุทธิ์นะละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหัวใจคำสอนบางทีบางคนก็ว่าไปอย่างนั้นแต่การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อให้พ้นจากความทุกข์นั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนแต่วิธีการเรื่องราวที่จะให้ดับทุกข์ได้แล้วรู้เยอะแยะไปหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้ถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ศาสตร์ภาษาเรื่องดวงดาวอะไรต่างๆมีความรู้เยอะแยะไปหมดถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนต้นทั้งหมดเยอะแยะมากเนี่ยแต่เอามาสอนมาบอกเนี่ยเฉพาะเรื่องการพ้นทุกข์เท่านั้นเรื่องการพ้นทุกข์ก็เปรียบเหมือนกับใบไม้ที่อยู่แค่ในกำมือที่ท่านเอามาบอกมาสอนมีความมากเยอะเพียงพอที่จะให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องอื่นๆนั้นที่ท่านไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้จะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้จึงไม่ได้บอกไว้ไม่ได้สอนไว้แล้วเรื่องที่สอนไว้นั้นหลักๆสำคัญสำคัญแล้วก็อริยสัจ4ถ้าจะแยกแยะแจกแจงลงไปแล้วก็เป็นขันธ์5มรรค8โพชฌงค์7ตัณหา3เวทนา108โอ้แยกได้เยอะแยะแต่ท่านจึงตรัสไว้เองว่าคำสอนที่ท่านสอนมากที่สุดเลยสอนบ่อยที่สุดเลยก็เรื่องของความทุกข์แจกแจงให้ทราบว่าทุกข์เป็นยังไงอธิบายให้รู้ให้เห็นนั่นคือคำถามของคุณมาสุลีแล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านข้าพเจ้าคิดว่าก็คงจะได้รับซีดีกันไปเรียบร้อยแล้วแต่มีท่านผู้ฟังที่เขียนบอกข้อมูลกันมาคือคุณรัชนีนั่นนี่ก็ได้รับซีดีแล้วอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครคุณดุษฎีก็ได้รับแล้วในการสอบถามว่าช่องทางที่การจะร่วมบุญนี้ทําได้อย่างไรดูข้อมูลอะไรต่างๆท่านผู้ฟังดูได้ที่เว็บไซต์ www.piyothamma.com ที่นั่นจะมีข้อมูลการฟังย้อนหลังแต่ว่าตอนก่อนๆนี้ได้พูดเรื่องอะไรอะไรไว้สามารถที่จะเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดต่างๆได้ไปที่หน้าเกี่ยวกับการรับซีดีก็จะเห็นข้อมูลในการที่จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการที่จะทำซีดีได้หรือว่าไปหน้าที่ถามคำถามก็สามารถที่จะส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์มาถึงข้าพเจ้าได้มีคำถามอันหนึ่งท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าได้ถามท่านผู้ฟังเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนอันนี้คือข้าพเจ้าถามท่านผู้ฟังบ้างนะคือท่านผู้ฟังถามข้าพเจ้าแล้วเนี่ยตอบให้แล้วใช่ไหมตอนนี้อยากจะเป็นฝากเป็นการบ้านให้ท่านผู้ฟังไปคิดกันดูได้ข้อมูลอย่างไรอย่างไรก็อาจจะลองตอบกันมาก็ได้คำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะบอกได้อย่างไรเราจะบอกได้อย่างไรถึงความแตกต่างแต่ที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยว่าอันนี้เป็นความคิดนะอันนี้เป็นการปฏิบัติของเราทางจิตนะแต่การปฏิบัติทางจิตในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นอยู่เสมอนะให้ทำสมาธิให้ตั้งสติขึ้นให้มีเมตตาอะไรต่างๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือการปฏิบัติที่อยู่ในจิตของเราแล้วกับความคิดบางอย่างเช่นว่าเราฟังเรื่องราวที่คนนั้นเขาเล่าไปเล่ามาอย่างเงี้ยเล่าถึงเรื่องภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลไอ้คำพูดต่างๆเหล่านั้นมันก็มาอยู่ในจิตเราใช่ไหมเราก็คิดนึกตามที่เขาพูดไปแต่คือบางทีเขาเล่าเรื่องลามกเรื่องทำความชั่วเรื่องทำความผิดไม่ดีเนี่ยพวกนี้มันก็มาอยู่ในใจเราใช่ไหมเราฟังเสียงแล้วมันก็สร้างเป็นภาพคิดตามเข้าไปเนี่ยโอ้บางทีทำให้ใจเรามันแบบวุ่นวายไปด้วยความคิดแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นบางทีเราดูหนังตลกเนี่ยนะท่านฟังสมัยก่อนเนี่ยเราฟังเรื่องที่เขาตลกแต่ว่าเป็นมุกที่มันลามกมากเลยคําพูดนี้มันมาอยู่ในหัวเราเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ดีทําให้เรารู้สึกว่าแค่ความคิดชั่วขนาดนี้ฉันยังคิดชั่วไปไม่ได้เลยเนี่ยแต่พอฟังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยไอ้ลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นการปฏิบัติทางใจของเราหรือเปล่ามันทําให้เราจิตเราน้อมไปในทางไม่ดีด้วยใช่หรือไม่หรือเราจะรู้ได้ยังไงว่า เอาความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแยกไปนะแต่จิตที่มีการปฏิบัติแบบหนึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะพิจารณาอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าได้ฝากให้ท่านผู้ฟังไปลองคิดใคร่ครวญพิจารณาดูมีเวลาว่างๆก็ลองใคร่ครวญพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะถามเรื่องนี้เอาไว้วันนี้เอามาซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดดูว่าจิตของเราที่มีการปฏิบัติไปในทางธรรมะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมกับเจ้าความคิดความนึกหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ว่าไม่ใช่เป็นจิตของเราที่ไปคิดนึกพิจารณาเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันต่างกันอย่างไรเราจะดูได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรท่านผู้ฟังฟังแล้วมีข้อคิดอย่างไรสามารถที่จะติดต่อมาทางรายการได้คำถามนี้ข้าพเจ้าจะมาเฉลยในสัปดาห์ต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร